بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد توضيح الأحكام ndio mada yetu sasa kitabu chetu Bulughul Maram na bado tuendelea na zile hadithi ambazo zatuamrisha kuwa na tabia njema na kuacha tabia mbaya hadithi kama hizi ndio tuendelea nazo leo insha Allah hadithi yetu ni hadithi ya 1323 hadithi ya 1323 Hambaz bin Hakim Hambaz bin Hakim عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيممتوم يا رحمن أمان ويل للذي أولي نييولي أم بيقوان با يحدث الناس أنا وزغم زيوات فيكذيب أكسيم أورونغ liyudhika bihi alqaum sababu hasa ilombelekea achekeshe watu tu basi ya anasema urongo na ananikiwa madhambi lengo na shabaha wale watu wasikie raha wacheke wafurahi basi wajikunjue katika mazungumzo kama yale ni kitu hatari sana wailun lahu ole wake huyo ثم ويل له كيش أولواك أخرجه الثلاث وإسناده قوي حديثين تلوانا علماء وتات إمام أحمد أبو داود الترمذي نحاكم فيه من حديث معاوية بن حيدة وقد حسنه الترمذي وقواه المنذري إمام الترمذي سمعني حسن نإمام منذر يسمعني قوي هي حديث درجة هي حديث درجة الحديث الحديث حسن حديثني حسن والحسن حجة والحسن حجة كالصحيح تفوتياوني نتمكو موجات حسن خفيف الضبط نا صحيح نتمام الضبط بس افتاكني قال المناوي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث معاوية بن حيدة وقد حسنه الترمذي وقواه المنذري سما مناوي عبد الرحمن نعم أفكرني عبد الرحيم سي عبد الرحمن طيب رواه أحمد وأبو داود بكى موسى قسم بكم بإمام الترمذي أمي فني حديثين حسن ناكيت ليانغوه منذري وقال مؤلف رواه ثلاثة وسناده قوي مفردات الحديث بلما فيكو مكتك حديث ويل الويل الهلاك لمن قميف الويل ني الهلاك ني مانغاميف ويل لك ها وباتو انا مانغاميف وقيل كم يسمى واد في جهنم ني جانغوا كبوا سانا كاتيكا موتو جهنم واتو انتيوا جانغوا كبوا سانا كاتيكا موتو جهنم ndio ويل وهذا اشد خطار زيد لمن يهوي الحديث حديثيته ma yukhadhu min alhadith, mafunzo tunaipata katika hadith ya kwanza, alhadithu fihi alwa'idu bilhalak, hadithi hii pana makemeo ndani yake ya kuangamizwa. Pana makemeo ndani yake ya kuangamizwa. Nani? Liman yuhaddithu an-nas, ni yule mtu anayewazungumzia watu, fayakdhibu alayhim, akawaambia uongo, wadhalika nasabu yake, liudhikahum, atakuwachekesha tu, wayufakihahum biakadhibi, na awaliwaze kwa urongo, wa akwalihi albatila, na maneno yake yalobatil, afurahishe kwa batil, kwa kutumia maneno mazuri mazuri, kama walivyo baadhi ya kusas, baadhi ya makusas wa huwa wanakwenda kutukua hadithi za urongo ambazo za maudhu, halafu wanatoa katika kongamano la umma, mathalan kama sokoni pale, anatukua anajiwekea alama hivi, sema tangia pale kwenye alama, hakuna mtu ruhusu kuingia pale, atampiga. Masufi ana vituko sasa, alafu ataweka bakora pale na viatu vyake na nini, ataanza kutoa kisa. Ikifika sehemu kisa hainyamaziki, sasa ndo naikatia, sema Sheikh Manzo hakunywa chai bwana. Sasa jamaa watoe pesa haraka itimizwe, chajazwa mapeni pale, mashaallah, chai na chai mbili na tatu nzidi, si chai moja tu. Aseme basi, alafu baada ya kupata zile pesa aseme basi tutakamilisha kesho, si leo, kesho, na atakuja wakati ule ule aliosema kesho, hatoyaanzia pale alipoanzia jana, ataanzia pale alipokoma jana. Endelee, ikifika pale ona sasa kisa imeke kidogo tu, utaimaliza, anaikatiza. Kazi yake ni hiyo tu, ili awafurahishe watu kwa njia ya kuwavuta akili zao na nini, wamtendee ihsani, wamtendee ihsani, watu wacheka ya hata. Kwa hivyo ni hatari mtu kuwazungumzia watu urongo ili wacheke, wajikunjue katika kikao, wafurahi, wasikie raha, makosa. Na kuna watu wengine maumbile yao ni hiyo, akisema tu watu wacheka, kusema tu ni hao basi. Pili, jaa tahrimu lkadhibi, imekuja kuharimishwa uongo, fi nususin kathiratin, katika dalili nyingi tu, min alkitabi ya sunna, katika Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Min alkitabi, kutokana na Qur'ani, qala ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, wala usifatefate jambo ambalo huna ujuzi nalo. Usifatefate jambo ambalo wewe huna ujuzi nalo, hukumu yake katika sharia usilipendelee sana kwa kuifuatafuata, katika suratu Isra aya 36. Waqala ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, katika suratu Qaf aya 18. Hatotamka jambo lolote au hatosema kauli yoyote mwanadamu, illa ladayhi, illa sipokuwa mbele yake kuna raqibun wa atid, kuna malaika wawili wanaandika. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamke lolote binadamu sipokuwa kuna malaika waandika. Kuna mmoja ambaye bwana, usiandike, ngoja kidogo pengine atarudi nyuma, koja kidogo, koja kidogo, ule mwingine wa atakuandika. Kwa hivyo mambo kama haya ya batil, tahadharini naye. Hadithi ni hasani. Wa mina sunna, na katika sunna iliyokuja ambao pana makemeo ndani yake katika jambo kama hili, majaa fil Bukhari, na hadithi iliyokuja kutoka Bukhari wa Muslim, wa Muslim min hadithi Abdullah bin Amr bin As, kutokamana na hadithi iliyopokewa na sahaba huyu Amr bin As, akisema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akala, amesema arba'un man kunna fihi, arba'un man kunna fi, mtu yeyote ambayo imemtimia kwake yeye, imetimilia imetimia kwake sifa nne, arba'un man kunna fi, mtu yeyote ambaye kwamba ametimiliziwa, ametimiwa na sifa nne katika nafsi yake, ana sifa nne kamili. Mtu yeyote ambaye kwamba mwenye sifa nne kwa ukamilifu, mtu yote ambaye ana sifa nne kwa ukamilifu, kana munafiqan khalisa, atakuwa munafiq msafi kabisa, safi sana, hana jambo lolote ambalo limetangamana na ule unafiq, ni mnafiq safi piwa kabisa. Wa dhakara minha, akataja katika yale mambo manne, wa idha haddatha kadhaba, pindi anapozungumzia wenzake basi yeye husema urongo, husema urongo ili wale anaowazungumzia wafurahi, wacheke. Namna gani? Na ni hatari kitu kama kile. Hii inampelekea mtu kuwa munafiki. Urongo inakupeleka sehemu kama ile, na urongo ndio imekuwa siku hizi, na sallallahu alaihi wasallam ndiyo nembo ya hizbia. Nembo ya hizbia ni urongo, kama alivyosema Abu Abdurrahman Sheikh Mukhbil, hada na urongo ndio kazi yao, hada na urongo, kila siku asema urongo. Wanaeneza maneno ya urongo kinyume cha ahlu sunna wal jamaa, hasa salafiyun, wa hawaelewi salafi kina nani. Sikia hili neno, khalas wa hupatwa na kitu kwenye akili zao, huwa kama mwandazimu mtu. Nasallallahu salam, hawafanya hivi, hawasema hivi, wasema hivi, penda sana kuzua maneno ya uongo. Karibu alizua ya kwamba hawa duati wa kisalaf wanamtukana Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ndio mmoja katika masalafi wakuu. Sasa ikiwa mtukana Ibn Taymiyyah, ni kweli wewe salafi kweli? Nini? Basi urongo tu. Nasallallahu salam, hivi ndio wanavyorusharusha maneno kila saa, lakini wapuzeni, wapuzeni sana, wataharibia mengi. Hawa dawa yao kunyamazia, na saa ingine kuguswa guswa hivi kidogo tu, si ufanye kazi. Wajaa fi Bukhari, imekuja katika Bukhari wa Muslim, min hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume rahma na amani zimshikie, innal kadhiba yahdi ila alfujur, hakika uongo inamuongoza mtu kufanya mabaya maovu. Innal kadhiba, hakika uongo, yahdi, inamuongoza mtu ila alfujuri, uovu. Wa inna alfujura, na hakika uovu, yahdi ila nar, inamuongoza mtu kwenda motoni. Wa inna rajula, na hakika mtu, la yakdhibu, huenda akawa yuasema urongo, wa yataharra alkadhiba, na akusudia kusema urongo, hata yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka andikwe kwa Mwenyezi Mungu kule juu kwamba huyu ni Mungu huyu, kwa sababu ya daiman hakuzungumzia kinyume cha kile ambacho kiko. Alkadhib ma huwa ha, alkalamu alladhi yukhalifu alwaqi'. Kadhib ni maneno yanayotofautiana na hali halisi ya mambo yalivyo, ndio urongo alkadhib. Wala yustahsan an yakuna almu'minu kadhiban, hasi uzuri mtu mu'min kuwa ni mwongo, si tabia njema, ni tabia ya watu wabaya, tena kawa yuwakusudia na amechagua, taharra taamada, amekusudia ni khatari. Faida tatu, qala an-Nawawi, asema Imam an-Nawawi rahimahullah, i'lam anna al-kadhiba wa in kana asluhu muharraman, jua ya kwamba urongo hata kama msingi wake ni haramu, fayajuzu fi ba'dhi al-ahwali, yafaa katika ba'dhi ya hali fulani mtu aseme urongo katika ba'dhi, lakini sio ni tabia ya mtu bila dharura. Katika hali ya kwanza, kullu maqsudin mahmudin, kila maksudio iliyokusudiwa nzuri, mtu amekusudia maksudio mazuri, yumkinu itakayomfanya yeye tahsiluhu, kuipata bighairi kadhibin, pasi na uongo. Mtu ana maksudio mazuri ya kusifiwa, anaweza kuipata pasi na kusema urongo. Kile kitu ambacho akitaka aweza kupata bila urongo. Yahrumu alkadhibu fi, hapa kusema urongo ni haramu, kusema urongo ni haramu. Mtu amekusudia makusudio mazuri, lakini makusudio yale mazuri yumkinu tahsilu, yawezekana ikapatikana makusudio yale mazuri bighairi alkadhib, basi na kusema nini urongo. Yahrumu alkadhibu fi, ni haramu kusema urongo katika makusudio yale madamu patikana basi na urongo. Hiyo kwanza, hali ya kwanza. Wa in lam yumkin tahsilu, na ikiwa makusudio yale yaliyokusudia yale mazuri haiwezekani kupatikana, illa bil kadhib, ila kusema urongo, jazal kadhibu, hapa yafaa kusema mtu urongo, hapa yafaa mtu kusema urongo. Tatu, thumma in kana tahsilu dhalika almaqsud mubahan, ikiwa kupatikana kile tulichokikusudia kwamba ni kitu cha halali, ni halali, kana alkadhibu mubahan, kusema urongo hapo ni halali. Wa in kana wajiban, ikiwa ni jambo wajib, kana alkadhibu wajiban, itakuwa kusema uongo hapa ni wajib. Fa idha ikhtafa muslimun min dhalimin, leo mtu akajificha mwislamu kutokamana na mtu dhalimu, alikuwa yamfukuza akaingia sehemu akajificha, yuridu katlahu, atakumua huyu dhalimu, atakumua ule mwislamu, au akhdha malihi, atakuchukua mali yake, wasuila insanun anhu, akaulizwa mtu kutokamana na huyu mtu yuko wapi, wajaba alkadhibu biikhfaihi, imesihi na ni wajibu kusema urongo kwa kumficha. Ushamjua huyu mtu dhalim, akimfata mtu hamwachi, naye atamua tu, hakuna namna. Sasa wewe madamu ushamwona ule bwana pale anapoingia kwa kukimbia shari na balaa huyu bwana, basi wewe hapo useme urongo kwa sikumwona mimi, sikumwona safam. Wa mithlu, mfano wake, alwadia almakhfa an dhalim, mfano wake ni amana iliyofichwa kutokamana mtu dhalim, akiona atachukua, imfichwe ile amana. Siseme ficha ambaye msijui. Kwa hivyo itakuwa vile vile wajib al-kadhibu bi ikhfaihi. Wal ahwatu at-tawriyah, yani akiba na kujitahidi kujiepusha na urongo ni kutumia tauria. Tauria katika mlango wa maani katika balagha taifuta tauria. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, min aina sa min alma, ni tauria, yani alma aslu linsan wa aslu hayati linsan, sa min alma. Wewe kabila gani? Kuna kabila fulani na watu fulani, kuna vita. Wewe kabila gani? Nawajua kabila lenu la tafuto, siseme jamazi. Mimi hata kama inawezekana kutaja kabila lingine, taja. Wa maana yake yakusudia biibarati, yakusudia kwa tamko lake lile, maksudan sahihan, maksudio yaliyo sahihi. Laysa kadhiban, laysa huwa kadhiban, hatakuwa yeye ni mrongo. Binisbati ilaha, kwa maksudio kama yale, kulingamana na maksudio yale, hatakuwa ni mtu aliyosema uongo. Wa in kana kadhiban fi dhahiri, hata kama ki dhahiri atakuwa ni mrongo. Fi dhahiri lafdhi, inde ya tamko lile atakayotumia. Wa binisbati ila ma yafhamuhu al-mukhatab, na kulingamana na kile anachokifahamu kutokana na mazungumzo yake yule mwenye kuzungumzwa. Ufahamu? Kwa hivyo itakuwa si urongo. Wa dalilu ala dhalika, dalili ma jaa fi al-Bukhari wa Muslim, na hadithi iliyokuja kutokana na Bukhari na Muslim, an Ummu Kulthum, kipokewa na Ummu Kulthum, annaha sami'at, kwamba Ummu Kulthum amesikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tume yakula sema, laysa al-kadhabu alladhi yuslihu baina al-ithnain, hakuwa mungu yule mtu ambaye anapatanisha baina ya watu wawili. Shafaa mizuri, si mwongo. Fayumi khairan, akaleta khairi, au yakulu khairan, au akasema khair. Fayumi khairan, kwa ni sababu ya kuenea na kupatikana kwa wingi ila khairi, au kusema ja manna khairi, moja katika yote. Wa riwayatu Muslim anha, nama mapokezi ya Imam Muslim, qalat asema Aisha radhiallahu anha Ummu Kulthum sema, lam asma'hu bi rukhasin fil kadhib, lam asma'hu fi yurakhisu fil kadhib, lam asma'hu, sijamsikia mtume yurakhisu fil kadhib, ana waruhusu watu kusema uongo, illa fi thalathi, katika mambo matatu, fil harbi, katika vita. Ukisema uongo sawa, wal islahi baina an-nas, na kuwapatanisha baina ya watu, wa hadithu rajuli imraata, na mume kumzungumzia mkewe mazungumzo fulani ya uongo, wa hadithu almar'ati zawjaha, na mwanamke kumwelezea bwanake baadhi ya maneno ambayo si ya kweli, lakini anataka min warai dhalika islah, ataka utengevu. Mfano mathalan, aseme mtu ameteta na mtu, mathalan mtu ameteta na mtu, amwendee yeye, atakuwa ajua huyu ameteta na fulani. Sasa yeye aonde amwendee yule mwingine, jua yule bwana kidogo mtulivu, yasikia haraka, si maana bwana fulani yasikia dhiki sana, atakuja kwako na yajuta kweli kweli, basi bwana naomba umsamehe, amkutuma yeye, amenituma mimi. Aisha msamehe bwana. Waendesha bwana. Shapatana na ndugu yako. Tahadhari usiende tena ni mtu wa kurukaruka. Hana kitu ndugu yako nayo. Khalas basi. Shapatana baadaye mimi hayo yalikuwa yangu bwana. Kio atakwambia mimi wapi silaha. Kio atakwambia mimi naole au la kadhalika usiwambie. Kwamba mimi nilisikia dhiki bwana nyinyi kuteta, kwa hivyo mimi ndiye nilifanya litezesha sinema hiyo. Lakini alhamdulillah mambo mazuri sasa mpatana khalas yankush. Kwa hivyo nao mimi alikadhib sampuli fulani. Na mwanamke sangine mume anaweza kumdanganya. Hasa hasa wale wanaume wenye wanawake wawili au zaidi ya wawili. Sasa ukienda huku idara tight. Ukienda huku tight. Wewe ni mtu mmoja. Ushafahamu vizuri? Kija huko ambe kwa nini unachelewa? Hata kama utoka msikitini ukienda kule ya kazi yako ndio ukienda kule hurudi tena. Hawa wachoke kusema. Kama mmoja alipofanya. Alikuwa na wake wawili. Sasa leo nishakuharibia, nishaharibu mimi leo. Tafuta kwenda kusema nini, nishaharibu. Nimechelewa kule. Sasa nikienda kule ambako naenda lala leo nitasema nini? Nitasema sikutoka huko na tabuni urongo gani? Akifika tu akaanza kupiga mlango kwa nguvu. Fungua mlango, fungua, fungua. Kuna ni taratibu. Utaivunja taivunja mbali mlango. Ashamgeuza akili ule mtoto akike. Ana nini afukuzwa nini? Akaja kufungua salamu alaykum. Kuna nini? Asema na kwenda darasani nimesikia hadithi ya Mtume sasa. Ninyi wanawake wenza ninyi mtangia moto nyote. Wewe ni wa kwanza wewe. Tangia moto kwa nini? Bala gani yule mwanamke alaza kubeka nini tena? Anambia mimi nasikia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yataka kuzima lizogo litakalotokea ili watu walale kwa usalama. Sasa nasikia hadithi mrongo. Ni hadithi ya mimuni yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema hivyo. Ni no ya uongo. Mtu anaweza sengine ya kabuni mambo. Na min babi lislah. Taib kala Iyad sema la khilafa fi jawazi lkadhibi fi hadhi lumuri thalath. Hakuna tafauti kati ya ulamaa kufaa kusema urongo katika mambo matatu haya. Ni yapi? Ya kwanza alharbu, thani islah baina an-nas, thalith hadith rajul imra'atahu wa imra'a zawjuha. Hakuna ikhtilaf katika mambo haya. Mtu kusema urongo yafaa. Na Imam Nawawi rahimahullah ataja mambo sita ya kwamba mtu akiwa amesema urongo katika mambo haya sita, basi hajasema urongo mtu kama yule, haandikiwi madhambi inshallah, madamu makusudio yake ni mazuri. Naam, hadithi ya 1324 وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بكي وانا أنس بكي وكتقوم تومي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اختبته أن تستغفر له. كفتيو يا مذن بأيولي ولو مسنجينيا نمتكي مسامحة ومن يزمو من يزمو مسامحة فلان ما قساك يا الله مسامحة مسامحة مومبيه منزيم سبحانه. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف، لكن حديث إسنادي كان ضعيف. درجة الحديث، الحديث ضعيف. قال في فيض القدير المناوي أخرجه ابن أبي الدنيا عن أنس ورمز له سيوط. رمز معنى أشار، أشار له سيوط. أمريكا أشار فنجينة ameweka harufu fulani ya kuonyesha kwamba bisihati kwamba ni sahihi hadithi. وحكم ابن الجوزية كي يحكم حديث ابن وجب بوضعه كمن أورام توم صلى الله عليه وسلم كزولي وأورام وش حديث أم توم وتعقبه السيوطي سيوطي أكانزا كنفاتلية بأن البيهقي قال وبإمام بيهقي مسيما إسناده ضعيف كيف تلين بكا كجوا إمام بحق نسمى بأن العراقي بأن العراقي في تخريج الإحياء اقتصر على التضعيف وما إمام عراقي كتك كيفنيا وتفيت حديث إحياء علوم الدين أميفو بيش منانو أبو بيتي حديثي كوباني ضعيف بس كديشا منانو زيادة مفردات الحديث الغيبة الغيبة نيني غيبة ذكرك أخاك بما يكره نكم تاجا نبيهك وكوى جامبو أو كوى جينا أمبالو يوشكيا وإن كان مغتبته فيه حتى كما كده أولي تكفني كمسنجين عناتو kwa hivyo ni kumtaja ndugu yako kwa jambo au kwa kitu ambacho anachokichukia wa in kana maghtabtahu fi hata kama yale ulisema kumsengenya ndugu yako anayo sasa wakati kama huu maghtabtahu na ikiwa hana bahattahu umemzulia urongo umemzulia nani urongo ما يؤخذ من الحديث وتكوانين كتك حديثي سيما يكون الغيبة كسنجينيا من المحرمات نميانقون ما مامبو يلو حرمش وكتك شريا ومن كبار الذنوب نكتك مذنب مكوبسا ومعناها معناك ذكرك أخاك بما يكره kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo analichukia wa in kana ma qultahu mawjuda fi hata kama yale uliyosema kumusia anayo fa huwa hatkun ni kuondoa au kuvunja hat kwa maana kas li ardhihi ni kuvunjia heshima كي تكواني هتكن لعرضه هتكن لعرضه نكون فنجيه هشيمة وإن كان ما قلته موجودا فيه نكي أرى لسيما عنايو فهو هتكن لعرضه نكون فنجيه هشيمة ولا يمكن التوبة منه هاي إذا كان كتبية كتبان جامو كمان إليه ولا من أي حق من حقوق العباد ولا كتكمان أن حقي يوتك حقي واجا إلا باستحلاله منه إلا كونه كوما مسامحة كتكمان أن ذنبياك من دي بنا يمين لكسنجين يما كنا تزغم زنوات كاجا كنجريانا بس كسنجين يما من موجة بنا سامح بلا شكاة كسامح وطلب الحل من من اغتبت نكتاك أكسامه ميونغوني ما يولي وليوم سنجينة قد يزيد الأمر شر وإنه مامبو يكزيد وباية زايد وإنبانا ميني ميكو سنجينة نسامه لو وطوانجينة كسكهيب وباش هانزا كسيجي انغوزاس وقتنكو بيجانو وقتن. وقد يثير فتنة عندك زوا فتنة وعدوان واديو فصار الواجب ساسا يكون واجب بحق المغتاب وحق الوسنجين أن يستغفر أن يستغفر لمن اغتابه أمون بي مسامح يلي ألم سنجين ويدعو له أمون بي ويذكر محاسنه وتجل مزورياك في المجالس كتك فيكاو التي اغتابه فيه ambaye amesengenya katika makazi kama yale au katika baraza kama yale wa inda ashkhakh alladhina habahu indahu au mbele ya wale watu ambao yeye amewatia dosa amemtia dosari huyu mbele yao fahadha al-amalu minan nadam. Hii kazi hiyo utakayofanya ni miongoni mwa kujuta. Wal-azmi na kuchukua azima ala adami al-auda, kutoregelea kumsengenya ndugu yako. Yakunu sababan litawbati nasuh, itakuwa ni sababu ya mtu kukubaliwa toba yake, na ikawa ni toba ya sawa sawa kabisa. Wa bara'u dhimma min 'irdhi al-muslim, na kuitenga mabega yako kutokamana na heshima ya Muislamu. Iepushe mabega yako isalimike kwa kupata madhambi kumsengenya ndugu yako Muislamu. Tayib, wallahu a'lam. Bila sema qala al-Ghazali fi al-Ihya, sema Imam Ghazali katika kitab al-Ihya Ulumuddin, i'lam jua anna al-wajib 'ala al-mukhtab, jambo ambalo kwamba ni wajibu kwa mwenye kusengenya, an yandama, ajute, wayatuba, na atubie, wayataasafa, na asikie, aone, awe na huzuni, ala ma faalahu, yale aliyofanya, ala ma faalahu wa yale aliyoyafanya. Tayib, liyakhruja min haqi llahi taala, ajitoe, ajinasua katika haki ya Mwenyezi Mungu. Thumma yastahilu almuktaba, kisha atakemsamaha kwa yule almuktaba aliyomsengenya, liyuhalilahu, na yamsamehe, fayakhruju min madhlamati, atoke kutokamana kule kudhulumu kwake. Maana unapomharibia mtu cheo chake na heshima yake umemharibu. Kwa namna gani? Kwa jiondoe katika hali kama mwendee, mwambie bwana, mimi naomba unisame, nimefanya makosa kadha wa kadha, na mimi sasa nimekukabili akhi al-aziz, ni nisame katika ile dhulma uliyofanyia na kumvukia mipaka yote hayo, atakusamehe inshallah. Qala Hasan al-Basri, yakfi al-istighfar, yatosheleza mtu kumtakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu, duna al-istihlal, basi na kumkabili kambi bana, nisamehe, nisamehe bana, weza kaleta bala. Watu wengine hafifu sana, sema si yamekwisha hayo, tuweza kuambia haya yamepita khalas. Lakini mwingine ndio sasa tayari, kama wewe umemchochea haswa, ndio yuanza sasa, itakuwa ni hatari. Sasa umpime ule mtu mwenyewe naye hali yake vile ilivyo, je, ni katika hawa au katika wale? Sasa ufanye hivi anavyosema Hasan, yakfihi listighfar, yatosha, mumbesi msamaha kwa Mwenyezi Mungu tosha, duna listihlali, basi na kwenda kumwomba msamaha. Qala Mujahid, kafaratu aklika lahma akhik, kafara, kifutio ya madhambi ya kula kwako nyama ya ndugu yako, antusni alayhi, ni msifu, wa tad'u lahu bi khair, na muombe khair, muombe khair, Mwenyezi Mungu amsamehe fulani, Mwenyezi Mungu amsamehe fulani, Allah amsamehe fulani, na muombe, kwa sababu wewe umekula nyama ya ndugu yako. Shafahamu. Naam, hadithi ya tatu katika jalsa yetu leo ni hadithi nzito sana, hadithi ya 1365. Hadithi hii imepokewa na Aisha radhiallahu anha, qala sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadhur rijali, wanaume wanaochukizwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-aladul khasimi, ni yule mkali wa utesi, mkali sana katika utesi, mkali kweli kweli. ni mtu ambaye kwamba utisi wake haumaliziki. Kisha tayata na mtu, Allahu Akbar, kila akikuona tayari ha? Kwa hivyo huyu achukizwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadu rijali, wanaochukiwa sana katika wanaume ila Allah kwa Mwenyezi Mungu, al-aladdu al-khasm, ni yule mkali wa utesi, utesi mkali sana, shadidu al-khasm, ni mtu katari sana. Mufradatul hadith, hadith akhrajahu Muslim, hadith ni sahih, haina tatizo. Mufradatul hadith, vilima vigumu vya hadithi, al-aladdu al-ladud huwa man istaddat khusumatu, ni mtu ambaye kwamba ni mkali katika utesi wake. Wa aladdahu ghalabahu fil khusuma, yani amemzidi na kumshinda katika utesi. Wa hiya lidau jam'u ludda, hata katika Qur'ani imekuja ya kwamba wa tunzira bihi qauman ludda, ay mujadilina bil batil, watu ambao wapenda sana kuwajadili watu katika mambo ya batil, basi penda sana. Al khasmu bi fathi al kha al mu'jama wa kasru sad al muhmala, shukwa na nukta bi fathi al kha al mu'jama ya nukta wa kasru sad al muhmala shukwa na nukta. معنى الذي يحج من يخاصمه نيولي أن بيقوان با أنا مفنغ مدوم متسوا بند مجادلة كل كويلي. وذلك يقول نهيله هو محرما حرام idha kana fi batil, ikiwa katika batil, yani wewe ushindane na mtu mpaka katika jambo la batil mpaka umfunge mdomo, usitakuwa umetumia nguvu kiasi kubwa isiyotakana. Ma yukhadhu min alhadith alalad huwa alkhasmu alshadid alkhusuma, walkhasmu alshadidu alkhusuma, ni ule mtesi ambaye utesi wake ni mkali sana. Wa shadidu taabi, na ni mtu mwenye kibri na kujiona. Qala ta'ala wa huwa aladdu al-khisam, huyu ndio mkali wa utesi, akiteta na mtu basi utesi wake haumaliziki. Wa tunzira bihi qauman ludda, Qur'ani suratu Maryam, falladudu shadidu al-khusuma, ni mtu ambaye kwamba husuma wake haumaliziki, shadidu taabi. Faladudu shadidu lkhusuma yubghidhuhu Allahu taala, Mwenyezi Mungu anamchukia. Liana mithla hadha la yuridu bilijajihi talab alhaq, kwa sababu mfano huu mtu hataki kule utesi wake, hataki haqi walusuli la sawabi, wala hataki kufikia la sawa. وإنما يريد كسلنجيني يتاكا أن يظهر على مجادله, أن يظهر على مجادله أتاكا كمشين دا يولي أن يمجادله ومخاصمه دا يولي أن يتتناه ولو بالباطل أتاكا من باطل أتاكا هلو توي أتاكا وشين دي تو. إنما يريد أن يظهر على مجادله ومخاصمه ولو بالباطل أتاكا كمشين دا تو حتى كما هو باطل. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما, يا تشريزة أبتي ما ذنب كويندليا نخصوما كويندليا للا يتوهي مالزك واتوا كسنفو لنبيل كنا واتوا بوقوانبا وهو بين خصوما hasa ikiwa imepatikana su tafahamu baina ya mtu na mtu mwingine ambaye moja karibu ni hapendi maneno. Sasa huona saa nyingine na ndio salama azumze na mtu lakini amnyamazie. Salamu alayhi wasalam. Kitu fulani kitu basi. Wahana mazumzo mengi na ule mtu kwa sababu yuaogopa. Ona. Sasa wale wengine humfasiri huyu bwana bado ana chuki. Na mtu anajijua yeye mwenyewe zaidi anayemjua ni Mungu, lakini anajijua binadamu. Kwa nini umemnyamazia huyu bwana? Kwa huyu bwana ataniudhi. Ataniambia maneno machafu. Wala si chuki. Unafahamu? Lakini wengine huona hiyo ni chuki. Na ni urongo. Huona chuki na mtu yoyote. Lakini waogopa yale matamshi mabaya ambayo mtu akikwambia pengine huwezi kuhimili. Waweza ukateta, waweza ukatusi. Na watu wengine ni hivi. Tusi kwa wao ni kitu cha kawaida. Haweza kukutusi, hakuangalii huyu ni mtu mzima, ni mtoto mdogo, ni nani, atakurushia tu chochote. Kwa hiyo watu kama wale taka ujichunge nao. Lazima ujichunge nao, ni hatari. Watakuharibia heshima yako. Kwa hivyo yatosheleza kuwa ni madhambi kwa yule mtu ambaye kwamba yeye ni hasimu daima, hamalizi. Husuma ikiwa na husuma na mtu basi haimaliziki. Shafaa. Qala al-Ghazali inna adh-dhamma inma huwa liman khasama bil batil. Sema kukashifiwa hapa si ya mtu mwingine yote isipokuwa ni yule anayeteta kwa batil wa bighairi ilmin, na basi na elimu. Anateta kwa sababu batil na basi na ujuzi. Huyu ndio mbaya. Kalladhi yatawakkalu fil khusumati, kama yule anayetegemea katika utesi. Kabla an ya'rifa al-haqq, kabla ya kujua haki fi ayi janib, upande wote yeye anaelekea na kutegemea upande wote katika husuma, kabla ya kujua haki yuko upande gani. Na hilo liko tele, ni jambo ambalo linapatikana kwa wengi, hasa kwa maduati. Mtu anaweza kusema kitu basi khalas, aona kwamba yeye ndio mkusudiwa, na yeye akaanza kusema yaliyo kweli na yaliyo baki. Akazungumza basi na kujali. Na mwingine kama aidhi katika jambo kama lile, akamtilia nguvu, akasema ni kweli, hata mimi pia nimemsikia siku moja akisema hivyo, hali ya kwamba ni urongo. Ni tu kwa mwataka tu huyu bwana mnapahala pa mnamsukuma, mwataka mumfikishe tu basi, ili angalau ajue kwa maana yeye pia anteta na watu fulani, yani wazidi kukuonyesha ule ubaya wao. Ndio maana niyo nasarullah salam. Wakalladhi, kama kwamba la yaktasiru ala qadri alhaja, yule ambaye haifupishi ule kusuma kwa kadri ya haja, bali yudhhiru alkadhiba, anasema urongo, liidhai khasmihi, kwa kuwaudhi wale watisiwa. Sema urongo, yaona uko peke yake, wacha sema urongo. Huyu alifanya hivi, huyu alifanya, ambaye ni mrongo. Bali sangine watu hapa kama akawazulia haki ya wengine kwa urongo, kwa wako tele sana. Shafahamu vizuri. Ama ladhi yaha, naam, ama ladhi yuhaju an haqin lahu huwa madhlumun fi, mtu ambaye anaitetea haki ya baini yake, haki ya kwa yeye amedhulumiwa, bitariqi من ينطق بهذا بطرق الحجاج الشرعي كوانجيا يا ولي وان يهجك الشريعة وأصول المرافعات المشروعة نا كتكوى أبيل دو مرافعات كتكا كيس يا الشريعة فلا بأس بها سيبا ولا تدخل في باب الخصوم المذمومة ولا ينجي كتك أملانك وخصوميانا كلو كشفيوة ينجي وهو كردية إلى حقي ونغمانا نبيل إليفيو وميتكوا ننهيو murafaat kama wanavyoita wenyewe katika kuna tatizo kwa mimi sikuridhia mimi nataka tena hii kesi iendelee wa mithlu dhalika mfano jambo hilo alladhi yujadilu lidhhari dini lahi ta'ala ule anaye jadiliana mtu kuidhihirisha utukufu wa dini ya Kiislamu na ushindi wake wa ilahi kalimati na kunyanyua neno la la ilaha illa Allah wa dhuhuri ala adai alislam na kuwashinda maadui wa Kiislamu bidahdhi hujajihim kwa kuzivunda huja zao wa raddi shubahihim na kurudi na kukosoa huja tata zao wa ibtali dhalalihim na kubatilisha upotofu wao fahadha mahmudun huyu ni mtu mzuri muthabun sahibu atapata thawabu mwenye kufanya hivyo wa huwa mimman jahada bilisani pia ataandikiwa miongoni mwa wale waliopigana jihadi kwa ndimi zao wadafaa bibanani na akawa ni mwenye kuitetea kwa mkono wake wakati qala taala Mungu amesema wala yatunaka bimathalin illa jinaka bilhaqi wa ahsana tafsira wala hatukuletea mfano aina yoyote ila sisi tutakuletea mfano nzuri wa haki na marejeo yenye marejeo mazuri zaidi yenye marejeo mazuri zaidi qala ta'ala jadilhum billati hiya ahsan hebu jadiliana nao kwa njia iliyo sawa nzuri wala ayatu wala hadithu fil babi kathira na aya na hadithi katika mlango huu ni nyingi sana wallahu almuwaffaq سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله تميلك يا سباب ترغيب في مكارم الأخلاق نانغو وكبندزيوة منتقوانا تبيا جيما فندليلك ومكدوه وطيفكوزا إن شاء الله بقي قليلا إن شاء الله نسأل الله يوفقنا في إكمال هذه الأوراقات هذه بقية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم